Pływamy w Polsce od chodnika i nie mam w planach dotknąć nimi go nigdy więcej. Życie innym przez palce wciąż umyka, moje jak wosk, taktowane przez 2200. Chciałem mieć szczęście, chcieć nic znaczy móc. Mój amerykański sen pożarł polski gór. W świecie fałszywych ludzi i trafionych nóg. Jedyne co mamy to zapał, co topnieje jak lód. Brud tych ulic przyzwyczaja nas do siebie. Ja odrywam się i widzę te same znaki na niebie. Co ty, klasik? Masy zabiły, by wybierze trafić. Te same dni, te same sny, inne czasy. Każdy goni za tym, ja nie chcę patrzeć wyżej o kolejne piętro. Z każdym kolejnym taktem i nawet ty spadnie, odbijesz się od dna. Jak słońce oczy w oknach, by udowodnić, że można. Tak, może jutrzejszy dzień przyniesie nam odpowiedź, czy jeszcze do zrobienia mamy coś, czy to koniec. Ja też sny gonię i chuj wie w jaką stronę. Poprowadzi nas los, by spełnić marzenia swoje. Może jutrzejszy dzień przyniesie nam odpowiedź, czy jeszcze do zrobienia mamy coś, czy to koniec. Ja też sny gonię i chuj wie w jaką stronę. Poprowadzi nas los, by spełnić marzenia swoje.